It's time. Move on the beat. Look at the show. What you need for? OneBeats.com. Sounds by One Allen. Yagın uzmuyorum haberi çok adanta. Yagın uzme baran haberi John Kandanma. Yagın uzme baran taba limuzin. Onlu safari mada boto budluzim. Tı oyla dör, hona dör, baca dör. Ma azo dör, ta isan gima zor. Avlo dot kırsan dandık dara tuydo dem. Avlo dom zik çigaray da sto dem. Be dör kı vicdon ta kasa modka. Baro iti John lafi dom ekını me gufti iz bodka. Nigo kı osmona da samogu parvar. Digori matoba kadım şoyat kabul kına. Ey khud pisan dile sang dilum zang. Ay boşa varoy dilo zan. Kata givu man mani name zeba zanda. Purto kad bedan i vazi faizan. Zor boma da pasmonite, badaj sarum jak boram na kadi dilovat baroj ma. Kiči bajot kadi vakte ustohonum. Hsoro hšto manda saharobit ahorat. Azobu drangi har bobolašta akorat. Am hizmat ham tuhmat boša tara khurdi. Ana kato khatke afsus na khurte. Gerya dori gufti hde da agar. Dilovat mešid mara to indara jau zor na medot. Sorohum kadi šidi aj kafo i oftan. Neki der šid afsus befuja koftan. Ey, noşe grit bışava Bayi dodu fih onud mandi gazindan aşavım Ey, hıdo John daru izami Namun admondum dar panohut gir Company.